राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शेष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 30 नवंबर 1994 को प्रातः 7:45 पर विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः आप भी कहते हैं और शास्त्र भी कहता है कि पति का कहना मानना चाहिए, पति का कहना मानना चाहिए, परंतु आजकल पति मंदिर में जाने के लिए और सत्संग में जाने के लिए मना करें तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? ठीक है। और एक ये है कि स्त्री ने कोई भी धर्म किया हो तो उसका फल स्त्री को मिलता है और पुरुष का किया हुआ कोई भी धर्म है उसका आधा फल स्त्री को मिलता है, तो ये बात सत्य है क्या? दो बात खास ठीक। नारायण नारायण। जैसे स्त्री के लिए कोई बात है ना, ऐसे पुत्र के लिए भी है। माता पिता का कहना पुत्र माने, पति का कहना स्त्री माने, गुरु का कहना चेला माने, मालिक का कहना चेला माने, गुरु का कहना चेला माने, राजा का कहना प्रजा माने, मालिक का कहना नौकर माने, ऐसा एक कायदा है। अब उसमें थोड़ा विचार है, ध्यान दें आप लोग। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये जो आज बात प्रसिद्ध है, पुरानी तो बात ये है कि भाई स्त्री को ही गुलाम बनना चाहिए, और आज की बात है कि बरोबर बनना चाहिए। आज ये प्रचार विशेष भारत में है कि स्त्री कोई कम थोड़ी है। मेरे काम पड़ा तो मैंने कहा था भाई पति को नमस्कार करना, तो उसने बोला था पति से किया अधिकार कम थोड़ा ही है स्त्री का, नमस्कार क्यों करें? ऐसा मेरे को जवाब मिला था। मैं थोड़ा कर रहा कहते हूँ, कर रहा तो नहीं कही, ऐसा कैसे हो जाएगी, नमस्कार क्यों करें? अब आप बताओ अपने शास्त्र की धर्म की मर्यादा। मर्यादा में ऐसी बात नहीं है कि स्त्री को गुलाम ही बनना चाहिए, ऐसी बात मर्यादा में नहीं है। आज लोग कहते हैं कि ऐसे स्त्री को बड़ा ही तिरस्कार करके देखा है शास्त्रों में, ऐसी बात नहीं है। और ये बात भी नहीं है कि बरोबर अधिकार रखे। दोनों में विचार किया जाए तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसी रीति से मैं कह सकता हूँ, और नई बात कहाँ से लाऊंगा। तो इसके पढ़ने से मेरे अध्ययन से ये मालूम हुआ है स्त्री का दर्जा कम नहीं है और पुरुष का दर्जा भी कम नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य वर्ण में, आश्रमों में, हैदराबाद में संबंध बताए, संबंधों में खास बात क्या है कि अपनी अपनी जगह सब श्रेष्ठ है और अपनी जगह छोड़ने से वो दिक्कत होता है। जैसे कल पुरुष होते घड़ी के, वो अपने जगह पूजा ठीक होता है, उसको छोटी के जगह बड़े बड़े के जो छोटा लगा दो तो घड़ी चलेगी नहीं। ऐसे अपनी अपनी जगह सब बड़े, छोटे से छोटा पूजा भी अपनी जगह बहुत बड़ा है, उस छोटे को हटाकर बड़ा लगा दो घड़ी चलेगी नहीं। वो आकृति में छोटा दिखने पर भी अपनी जगह बहुत बड़ा है, बड़ा है वो। ऐसे स्त्री अपनी जगह मामूली नहीं है, बड़ी है, और पुरुष जगह अपनी जगह बड़ा है। एक एक जड़ा जगह छीन लेना ये बड़ा तिरस्कार है, ये गड़बड़ी मचेगी, व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। ये सिद्धांत है, इस बात को ठीक तरह से मानो जानो आप। अगर स्त्री ऐसी है कि वो कोई नहीं तो धृतराष्ट्र की स्त्री गांधारी जगह नई बात है, गांधारी में कुंती में इनमें बड़ी लिख बात है। पति को आंखों का सुख नहीं मिलता तो गांधारी आंखों के पट्टी बांध लेती है कि आंखों का सुख मैं नहीं लूंगी जो पति को नहीं मिलता। कितनी विचित्र बात है, ये कोई मामूली बात है? कितना बड़ा त्याग है। शरीर में आंखें मुख्य है, चलो फिरो खाओ पियो जाना आना सब, वो भी सुख पति को नहीं तो मैं नहीं लूंगी, इतना ऊंचा भाव है। परंतु जब कारो और पांडव आपस में जुआ खेलते हैं, उस समय गांधारी कितने जोरों से कहती धृतराष्ट्र को कि आप कर क्या रहे हो, एक वंश नष्ट हो जाएगा। शिक्षा देती है वो, अगर सोती है वह गुलाम है बात नहीं है, धृतराष्ट्र को कहती है कितनी पति पर था ऊंची जो आखिर पट्टी बांध ली, कहती धृतराष्ट्र को आपको लड़ाई हो जाएगी, ये ठीक नहीं है, आप दुर्योधन के पक्ष में रहते हो, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। कई बार कहा है धृतराष्ट्र को, इसे सिद्ध क्या हुआ कि स्त्री की अपनी जगह जो मर जाता है वो बड़ी श्रेष्ठ है। कितनी ऊंची बात है, आखिर पट्टी बांध ली इतनी ऊंची पति पर था, तो धृतराष्ट्र कहते ईशा ये बात ठीक निकली। वो दुर्योधन का मोह करते थे यार, बड़ा लड़का दुर्योधन, वो माँ के कुआं पड़ता है कि माँ मेरे को आशीर्वाद दे दे मेरी विजय हो जाए, तो माँ कहती बेटा आशीर्वाद कैसे लू, विजय तो धर्म की होगी, ना पति का मोह है ना बेटा का मोह है, तो पति प्रथा ऊंचे से ऊंची है तो गुलाम कैसे होगी। ये आज प्रचार करते हुए समझ नहीं, धर्म तो समझते नहीं, अब स्त्रियों को ऊंची बढ़ा रहे हैं, स्त्रियों में कह रहे हैं, लड़कियों में प्रचार कर रहे हैं कि पति अपना कोई बड़ा नहीं, हमें तो बरोबर दिखा है हमारा। कहते दो पहिया बिना कैसे गाड़ी चलेगी, एक स्त्री एक पुरुष है दोनों से व्यवहार चलता है, गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अरे दो पहिए होते दो जगह होते हैं, एक जगह दो पहिया गाड़ी चलेगी, दो पहिया है, दो पहिया अलग अलग होते हैं, अपनी अपनी जगह होते हैं, तब चली है गाड़ी, भैया बरोबर है बरोबर तेज कर दो भैया दोनों ही गाड़ी चले, तो ये बड़ी मूर्खता है, समझते ही नहीं इस बात को, शास्त्रों की बात सुनते नहीं, अभिमान में भरे हुए हैं, अरे अभिमान ही बढ़ा रहे हैं सबको। तो अपनी जगह सब श्रेष्ठ है, स्त्री को सदा ही पति व्रता बनना चाहिए, अपन पति को भी पत्नी व्रत बनना चाहिए। राम जी ने कितना किया, यज्ञ करना था तो भी दूसरी लड़की नहीं ब्याही, राजाओं की लड़कियां तो बहुत थी, ब्याह नहीं किया, एक पत्नी व्रत रहे। तो पुरुषों के लिए भी एक पति व्रत पत्नी व्रत है और इनकी पति व्रता है। इतने पर मनुष्यों को छूट क्यों दी गई है कि जैसे कोई पुत्र न हो, स्त्री मर जाए तो पुत्र न हो और ब्याह, उसी पुत्र नहीं है, ब्याह हुआ हुआ है पुत्र नहीं हुआ, तो वास्तव में पुत्र के लिए ब्याह किया जाता है जो श्राद्ध करे, तर्पण करे, परंपरा चले, धर्म की परंपरा बनती रहे, इसके लिए है। आज के लिए थोड़े कुत्तों कुत्तों की तरह, कुत्ते कुत्तों की तरह नहीं खाए इस बात, आज ये ऐसी बात बहुत पतन हो रहा है। तो अपने जगह ठीक रहे अपने अच्छी तरह से, तो श्राद्ध तर्पण के लिए पुत्र की आवश्यकता है, पुत्र जन्मना चाहिए, वह लक्षण देखना चाहिए, आज रूप देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, सुंदरता देख करके ब्याह करना ही वही मनुष्य बना है, वेश्याओं की तरह लोग, उसी चीज थोड़ी है ये, लक्षण कैसे देखते ही नहीं, आचरण कैसे हैं, भाव कैसे हैं, जो उम्र पर काम आवेंगे और रूप सुंदरता कितना दिन रहेगी उसको मुख्य देख करके करते हैं सब काम है। शास्त्रों की मर्यादा देखो तो शास्त्रों की मर्यादा अनुसार करो। अब सुनो बात बताऊं, प्रश्न का उत्तर। पति मना करता हो तो पति को बड़े प्रेम से समझाओ, उसमें पति का हित नहीं है, मेरी जिद रखना है, मैं सत्संग में जाऊंगी, भजन करूंगी, ये भाव नहीं। भाव ये रखना चाहिए कि पति के कहने से मैं जब ध्यान नहीं करूंगी, सत्संग नहीं करूंगी, सद्भाव नहीं करूंगी तो पति को दोष लगेगा। तो पति दोषी न हो जाए, पापी न बन जाए, इस वास्ते सत्संग में जाऊं, पर सत्संग में अकेला न जाऊं। अपनी सास है, अपनी जेठानी है, अपनी ननद है, ये हो साथ में, बड़े आदमी कोई साथ में हो तो जाऊं, अकेले नहीं जाना चाहिए। अकेला जाना स्त्री के लिए मना गया है, इस वास्ते अकेले कैसे जाऊं। और समझाना चाहिए पति को, और नहीं समझे किसी तरह से न माने तो अपना भजन करो, वहीं करो भजन, शास्त्र पढ़ो। पर आज के पुरुष बहुत अन्याय करते हैं, लड़कियों के साथ में बहुत अन्याय करते हैं, उनको मुसोस करके रखते हैं, होटलों में ले जाते हैं, क्लबों में ले जाते हैं, सबसे मजाक नहीं देते हैं, तो ऐसा अन्याय करते हैं तो उनको समझाना चाहिए और अन्याय में साथ देना नहीं चाहिए। आजकल की संस्कृति में क्या क्या कैसे कैसे हो गया है। आजकल लड़कियों का कॉलेज टीकाराम कॉलेज है अलीगढ़ में, बहुत बड़ा कॉलेज है, दो दो ढाई वर्ष स्त्रियों छोरियों को लेकर के और 20-25 लड़कियां पढ़ती है वहाँ। टीकाराम जी के पुत्र थे वो, इसमें सिविल सर्जन थे गोरखपुर में, इस नाते मेरे को ले गए, मैं भी गया था वहाँ तो देखा ऐसी लड़कियां पढ़ती है। पर उनमें क्या बात क्या हो रही है कि हमें सत्य सीता सावित्री नहीं बनेगी, ऐसा नारा लगाती है, तो क्या वेश्या बनोगी, ये आज प्रचार हो रहा है। माँ मैं देखा है तमाशा, जो उल्टे संस्कार भर रहे हैं। तो बात ऐसी होनी चाहिए कि पति के भले के लिए हम सत्संग बजाएंगे, मेरा भी भला होगा, पति का भला होगा, तो अपने भजन ध्यान करो ज्यादा कहे तो, पर सेवा करके उनको अपने अनुकूल बनावे। ये नहीं कि जबरदस्ती करे, बरोबर करे। लखनऊ में एक कायस्थ घर में एक लड़की आई, तो वो लड़की थी वैष्णव घर की, और वो वैष्णव था नहीं, ब्याह तो हो गया, कैसे हो क्या हो मैं जानता नहीं, यह बात मैं सुनी है। तो पति है जो शराब कबाब सब कुछ, जो कुछ जुआ जुआ व्यसन खराब जी का सब व्यसन करता था, खराब खराब पीना सब खराब था। लड़की बड़ा नहीं आई तो वो पति को रसोई बनाकर देती, आप स्नान कर, शुद्ध कपड़े पहन कर न्यारी रसोई बनाती और खाती पवित्रता से। पर मैंने सुना मांस तक बना कर देती, पका कर देती, सेवा करती। तो वो आगे भागे, मैं मेरी अलग करूंगी, मैं पवित्रता से मेरा भोजन करूंगी, ऐसे करती थी। पति हो गया बीमार, बीमार होने पर ज्यादा बीमारी चलती गई, बड़ी तत्परता से रात दिन जग करके सेवा करी। सेवा करने कुछ महीनों के बाद ठीक हो गए पति, ठीक हुआ तो पति हुआ राजी, कहा कि देख तू मेरे लिए कितनी तकलीफ उठाती है, मेरी तो सेवा पूरी करती है, रसोई तू तुम अलग स्नान कर अपना बनाती है, इतनी तकलीफ उठाई, मैं तेरा ऋणी हो गया, तू एक बात कह दे, एक बात तू कह दो मैं छोड़ दूंगा। तो वह कह बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, मेरा इतना असर पड़ा सब छोड़ दूंगा, इतनी मेहनत करी, इतनी सेवा करी, और अगर ये बीड़ी सिगरेट छोड़ दी, मांस छोड़ने का, मांस मदिरा जुआ सब छोड़ दिया, कि कितना इसका त्याग है। तो स्त्रियों में सेवा करने की जो ताकत है वो ताकत पुरुष वर्ग में नहीं है। स्त्री मर जाती है तो अपने बच्चों को सासू के यहाँ भेजते हैं, अथवा तो बहन के यहाँ भेजते हैं, सासू की होगा छोरे की नानी पालन करती है, अथवा बुआ पालन करती है, आप पालन नहीं कर सकते। और पति मर जाता है, बच्चों को पता नहीं लगता कि हमारे पति मर गए हैं, बच्चों को पता नहीं कि पिता हमारे मर गए हैं, सब खाने पीने का रहने का सब प्रबंध कर देती है स्त्रियां, ऐसा मैंने देखा है, पढ़ाकर होशियार कर देती है, बड़े सुंदर गिरजोश बन जाते हैं लड़के माँ के कारण से। तो माँ के पालन करने की जो शक्ति है वो पुरुषों में नहीं है, नहीं तो क्यों नहीं भेजा वहाँ क्यों भेजते सासु के और बहन के क्यों भेजते हैं? अपने पालन करो, नहीं पालन कर सकते। लोग एकदम बढ़ते हैं कि स्त्रियों क्या करती है, घर में बैठी काम करती है, करते हैं स्त्रियों क्या है, स्त्रियों कुछ नहीं है, हम करते हैं सभी, क्या करती है घर में, हम कमाते हैं लाते हैं। तो एक दिन दे दो आठ पर बच्चा दे दो गोदी में तो पता लग जाएगा क्या करती है स्त्रियां। नहीं पालन कर सकते आप, कितना वो तंग करता है, कहीं पेशाब कर दे, कहीं थूक दे, कहीं तोड़ फोड़ कर दे, सांप ने पीछे हो जाकर पकड़े, अग्नि में जाकर पकड़े, ये कैसे पालन करती है वो। ये बहन बेटी भाई बेटी सब हम आप ऐसे ही थे, उस समय माँ ने पालन किया है, माँ की रक्षा से हम लोग इतने बड़े बने हैं। माँ पहला गुरु है, वो पालन करती है। एक ग्रेजुएट मेरे सामने बोली, माँ दौरे पर आई कि आप स्त्रियों का तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो। मैं स्त्रियों नहीं कहता हूँ, मैं तो छोरियों को मातृशक्ति कहता हूँ। आप महिला कहते हो, स्त्री कहते हो, ऐसे कहते हो, मैं कहता हूँ मातृशक्ति। मैं तिरस्कार नहीं करता, अपने आड़े नहीं देते आप। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मकानों में, वहाँ कमरे में स्त्रियां नहीं आवे, ऐसा मैं नियम रखता हूँ। तो नियम रखता हूँ तो मैं मेरे नहीं देखता हूँ कि स्त्रियों तिरस्कार करता हूँ, मैं अपमान करता हूँ। मातृशक्ति है, मातृशक्ति अमूल्य नहीं है। छोरी छोटी सी जन्म है जिसके गर्भपात कर देते हैं, मातृ हत्या कर रहे हैं, बड़ा भारी हत्या कर रहे हैं, तो मानते ही नहीं। यहाँ भी मैंने सुनी है कि यहाँ गर्भपात नहीं कर सकते तो स्त्री हजार बार भारत में वहां गर्भपात करके आती है। नरकों में जाना अभी यहाँ नहीं जाने देते, वहां जाकर जाएंगे हत्या करेंगे, खूब ब्रह्म हत्या से दूना पाप करेंगे, नरकों में जाएंगे। ऐसी शौक लग गई स्त्रियों को, ये कोई स्त्री बना है, कोई मिंख बना है ये जो गर्भपात करती है, महान हत्यारी है। मैं तो जहाँ जाता हूँ सत्संग में कह देता हूँ कि भाई जिसके गर्भपात किया उस घर की रोटी मत देना, पानी भी पीने का पाप है, वहाँ ब्रह्म हत्या से दूना पाप लगता है। ऐसी हत्या करती है बड़ी भारी, ये कोई स्त्रियां है, स्त्रियों में सीता भी हुई है, शूर्पणखा भी हुई है, बड़ी बड़ी अच्छी हुई है, ताड़का भी स्त्री थी, शूर्पणखा स्त्री थी। तो स्त्रियों में और पुरुषों में सब जगह अच्छे आदमी हुए, सब जगह बुरे हुए हैं। ऐसे साधुओं में, गृहस्थों में, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों में, सब जगह अच्छे मंदिर होते आए हैं, समाज में होते हैं ऐसे। ये बात है कलयुग में बुरे ज्यादा होते हैं, भले कम होते हैं, क्षत्रियों के भले अधिक होते थे। तो ये जो बात है वो सत्संग में जावे नहीं, सत्संग में जाना चाहिए, भजन ध्यान करना चाहिए। तो सेवा करके कायस्थ की जैसे बात बताई, ऐसे सेवा करने की ताकत स्त्री में है, वो सेवा करके उनको राजी कर दे, अनुकूल बना दे, व्यसन छुड़ा दे। पुरुष जो पुण्य करता है, दान करता है, संध्या वंदन करता है, उसका भाग आधा स्त्री को मिलता है, और स्त्री है उसका भाग पुरुष को मिल जाए ऐसी बात नहीं है। क्यों? जो भगवान है, शास्त्र है, छोटों के पक्षपाती है, इस वास्ते स्त्री को उसका धर्म मिलता है। पर स्त्री उद्दंड होती है, उत्सृंखल होती है तो उसको कैसे मिल जाएगा? पतिव्रता होती है उसको मिलता है सभी। ऐसे पति अच्छा है, स्त्री खराब है, तो पति अपने धर्म का पालन करे वो खराब नहीं होगा, स्त्री खराब होगी। पद्म पुराण में एक कथा आती है, एक ब्राह्मण था काशी जी में रहता था विद्वान, तो वहां पढ़ने के लिए विद्यार्थी जाते थे। तो अच्छा विद्यार्थी वो पढ़ने वाला था, उस पंडित जी के एक कन्या ही थी, कोई संतान वो था नहीं, लड़का वो अच्छा पढ़ने वाला था। तो उसको कह दिया अभी गोत्र और मिलता है, मैं मेरी कन्या दूंगा, ठीक बात है। तो ब्याह कर दिया, उसे रह गया वहां, वो रह गया तो स्त्री के बड़ा अभिमान आ गया कि ये मेरे घर की रोटी खाते हैं, मेरे घर में रहते हैं, मेरे से पलते हैं, तो मैं चाहे सो करूंगी, ऐसी उद्दंडता रही उसकी। माँ का लाड प्यार था ज्यादा, दूर करना चाहते नहीं थे। फिर वो माँ बाप मर गए, वो खराब रिश्ते चलने लगी। बहुत समझाया वो समझी नहीं, माने नहीं, माने नहीं, तो वो एक दिन पड़े उठ करके चल दिए। मैं तो भाई चल दूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा मैं, तो तुम मेरी बात ही मानते नहीं। उसके अभिमान के आप गए क्या, सब घर मेरा है, धन मेरा है, सब कोई मेरे बाप का है, तो चले गए। बड़े अच्छे सज्जन पुरुष थे, और जगह रहने लगे, कथा वार्ता करते हैं, सत्संग करते हैं, तो वहां विवाह हो गया दूजा, वहां विवाह में रहने लगे। वो जब तक जवान थी तब तक तो लोग पूछते थे, जब जवानी ढली अगर लोगों तिरस्कार कर दिया, शरीर के रोग हो गया, कमजोर शरीर हो गया, फिर लोगों ने वो उससे जरूर करके जमीन जायदाद मकान से अपने कब्जे कर लिया, निकाल दी उसको, अब निकल दी जगह जगह मांगती फिरे, रोगी होगी जरूर तो रोग गया पेट में, वो मांगती हुई पहुंची वहाँ जिस गांव में वो ब्राह्मण रहते थे, उस ब्राह्मण के वहाँ पर पहुंची मांगने के लिए, उसको पता ही नहीं कि यहाँ पर वो ब्राह्मण है, तो मांगती है। पति ने भीतर पैसे देख लिया, मैंने पहचान लिया कि वो मेरी स्त्री है, तब अपनी स्त्री कहो उसको बुला लाओ, वो कह भीतर बुलावे कोई के उससे समझा कि मेरू थोड़ी पहचान है, कोई और का पहचान होगा भ्रम पड़ गया होगा, नहीं मैं नहीं चलू के नहीं नहीं बुलावा आप चलो चलना ही पड़ेगा। ले गए, लेकर देखा ब्राह्मण को, देखा देखा ये मेरे पति है, तो तुम का ब्राह्मण क्या दशा है, तो वापिस रो पड़ी। महाराज तिरस्कार, रोटी नहीं मिलती आदर करे तो रो पड़ी, हृदय भर आया कि तुम का ब्राह्मण ना, ये तेरी छोटी है तू बड़ी है, तेरा कायदा अच्छा है तू आराम से रहे, और कहा देख ये तेरे बड़ी है इसकी सेवा कर, वह सेवा करने लगी। महाराज जी महाराज तेरे नारा अपने कर्तव्य में लगा हुआ बड़ा ऊंचा हो जाता है, इस वास्ते अपने कर्तव्य में रहो। कई जगह स्त्रियों ने पुरुषों को लगा दिया भगवान में, सत्संग में आने वाले कई मेरे को मिलते हैं, तो स्त्री ने लगाया है कि उन्हें माँ ने लगाया है, ये उद्दंड थे माँ ने प्यार करके सत्संग में लगाया है, माता पिता के कारण कुटुंबियों के कारण कई सत्संग में लगे लोग, तो स्त्री होती है वो मामूली नहीं होती है, उसको मामूली समझना नहीं चाहिए, बड़ी सहन शक्ति है इसमें, ये पृथ्वी का रूप है, पृथ्वी पर दे पेशाब फिरते हैं लातों से मारे तो क्षमा करती है, ऐसे स्त्री माता है वो पृथ्वी का रूप मानी गई है, पिता आकाश का रूप माना है, इस वास्ते स्त्री का बड़ा ऊंचा दर्जा है, तो उनको राजी करना चाहिए और फिर भी भजन नहीं छोड़ना चाहिए, बाहर जाने में मना करे तो जाओ पर भजन नहीं छोड़ना, पति कहे तो भी नहीं छोड़ना, क्यों नहीं छोड़ना कि मैं आज्ञा पालन करूंगी, भजन छोड़ूंगी तो नरक में जाएंगे पति, क्यों मैं तो भजन छोड़ती नहीं हूँ, ये छुड़ाते हैं तो छुड़ाते हैं उसके पाप पति को लगेगा, ये नरकों में न जाए, इस वास्ते गुप्त रीति से भगवान का भजन करे कीर्तन करे और सत्संग में भी जावे, वो मना करे ज्यादा तो किस तरह से मना करके जावे और अच्छा आचरण रखे अपनी मर्यादा ठीक रखे तो अंत में उसका अच्छाई का असर पड़ेगा, कुटुंबीय वर्त पड़ता है असर, ऐसी बातें भी मैंने देखी है, कहीं अभी याद नहीं है परंतु अब देखे ये याद है, तो कहते हैं कि स्त्रियों के कारण से पति सत्संग में लग गया, तो सत्संग में रुचि होगी उनकी, ये भी ठीक बात है सत्संग करना चाहिए, इस वास्ते स्त्री को जरूर पति का कहना मानना चाहिए, मन सत्संग में जाने का अपना विचार रखना चाहिए, पति को मनावे, मन मनाना है प्रेम से आदर से सत्कार से, उनका महत्व उनका महान महत्व रखने हुए महानता रखते हुए इस तरह शासन करना चाहिए, यही बात बेटे के लिए है, बेटा है माँ बाप का कहना माने, वो सत्संग जाया कर छोरे जाते नहीं, वो दंड आज के छोरे मानते ही नहीं माँ बाप को, तो नहीं माने तो एक बात और सुनो, माँ को नाराज नहीं होना चाहिए, कहना माने जो माने नहीं माने तो फिर अच्छी बात है भाई तुम्हारी मर्जी, अपना बेटा ही नहीं माने उसको, कहना नहीं माने बेटा कैसा, जो कहना ही नहीं मानता वही जाने तो कोई बात नहीं, मोह मत रखो, पर मोह रखती है, एक बम्बई की बात है, छोरी को पढ़ाना आता था पंजाबी, उसके साथ लग गई, उसके साथ चली गई, फिर भी माँ उसके दहेज भेजती है, ये नहीं करना चाहिए, जब ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए, बिरदाओं के एक लड़का था वो ऐसे लड़के के साथ लग गया तो उसको कुछ रुपया दे दिया और कहीं फिर बताना है हमारे घर में कभी निकाल दिया, ये आचरण अच्छा है कि हमारे कर्ण नहीं मानते, फिर यहाँ तुम्हें नहीं है रुपया जाओ, इसने जन्म लिया है तो रुपये ले जाओ जाओ तुम्हारी जहाँ मर्जी आओ जाओ, यहाँ कोई जरूरत नहीं, पर माताओं को मोह ज्यादा होता है, जिसमें दुराचार होने पर भी छोरी के पीछे एक ब्राह्मण की छोरी मैत्र के पीछे भाग गई, आजकल ऐसे ऐसा केस होते हैं कई, मैं जानता हूँ उस ब्राह्मण को ऐसी दशा हुई, तो यूँ करते हैं दुराचार होते हैं, ये सर शिक्षा छोटी अवस्था में तो बालक बालिका साथे अलग अलग पढ़ाते हैं, छोरे अलग पढ़े छोरे अलग पढ़े, और बड़ी अवस्था हो तो साथ पढ़ाते हैं, महान भ्रष्ट होकर के पतन की तरफ जा रहा है, अब करें क्या, राज ऐसा ही कर रहा है, उस जान करके ऐसा काम करता है, जो तो बड़ी अक्षा में अच्छा में अच्छा से अच्छा लड़का लड़की अलग अलग पढ़े और साथ पढ़ते हैं, और ऐसा होता है कई जगह ऐसा विपरीत वर्णों में ब्याह हो गया, लड़की मिल जाते हैं, वो आपने कर लेते हैं और ब्याह छाने ब्याह कर लेते हैं। यहाँ भी सुनी है मैंने, विलायत में सुनी है, एक बाप आया था पंजाबी, वो कहता था मेरा विचार था मैं लड़की का ठीक विवाह करूंगा, बड़ा उत्सव मनाऊंगा, ऐसी मजी थी। वो गई विलायत पढ़ने के लिए, दो जो सूर्य के साथ ब्याह कर लिया उसने, वही बड़े दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, मेरे मन में बड़ी उम्मीद थी कि मैं कन्या के लिए ऐसा खर्च करूंगा, इस तरह करूंगा, बेचारी वो सब विवाह बेचारों को पानी फिर गया, रो रहा था वो। रोते क्यों भाई, तुम्हारी मर्जी है, अपनी बेटी मानो ही मत उसको, जो कहना नहीं माने बेटा कैसा है, पैदा तो घर से रूम जू होती है पैदा, बेटा थोड़े हो गया, शरीर से पैदा होते हैं, ऐसे ही से पैदा हो गया, समझो कोई जू लीक है ऐसी बड़ी बेचारी, उसको बेटा बेटी मानना नहीं चाहिए, पर ये भी आप नहीं करते, मोह में फंस जाते हो, तो मोह मत करो, मर्यादा में रहो, वही मर्यादा में रहे तो अच्छी बात, नहीं तो फंस जाओ, जो करो कमाओ खाओ अपना, क्या बात है, ब्याह होता मानते नहीं तो अच्छा किया ब्याह कर दिया, पर अब थारे पन्ना पर नहीं पधारो, जाओ मर्जी से मौज करो, थोड़ा बहुत रुपया दे दे जाओ, स्वतंत्र हो जाओ, ना घर में आने दे ना कोई तुम्हारे हमारे संबंध में, जाओ तुम्हारे उदंडता तुम करते हो, घर घर का क्या अधिकार तुम्हारे को, इस तरह से करना चाहिए, पति है उसका आदर करो, सत्कार करो। शास्त्रों में तो त्याग तक की बात कहते हैं, आज तलाक करते हैं, मैं त्याग की बात नहीं कहता हूँ, जहाँ तक बन सके, जमाना है ऐसा, स्त्री खराब हो तो उसको भी रखो, पुरुष खराब हो तो उसको भी रखो, जहाँ तक बन सके घर को बिगाड़ो मत, ऐसी तरह से सदा शास्त्र के अनुसार रहो, ये कहता हूँ मैं। पर अंत में ये बात बती है, काली नाथ के नागो नाथा उस प्रसंग में आते है, अपात की शब्द आया वहां पर, पापी नहीं हो तो पुरुष का त्याग न करे, पापी हो तो पुरुष का भी त्याग कर दे, ऐसा आया उसमें। तो पापी है क्या, पापी क्या, भगवान से विमुख हो, भगवान का भजन नहीं करे, तो अपना संबंध है परमात्मा की प्राप्ति करना, स्त्री हो और पुरुष हो, अपना उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। आज परमात्मा कहे तो भोगों में लगे हुए हैं, ये ऑपरेशन कराते हैं, तो क्या है, भोगों का कीड़ा, केवल नरकों का कीड़ा है, भोग वास्ते सब करते हैं, लड़का लड़की पालन पोषण करना पड़ेगा, तुम हमारे कोई कर नहीं तो क्या दशा होती हमारी, इस विषय में मैंने पुस्तक भी लिखाई है, वो भी आप देखो। ये ऐसा बंद कर देते तो ये रामकृष्ण परमहंस है, बड़े रामदास जी महाराज है, रामदास जी महाराज है, कबीर जी महाराज है, दादू जी महाराज है, बड़े अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए, गर्भ बंद कर दे तो क्या दशा होती, कहाँ जन्मते, ये बड़े बड़े नामी नामी संत हुए, संतों हुए, शूरवीर हुए हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा हुए हैं, वो बंद ही कर देना, कितना बड़ा घोर अन्याय है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, पाप है बड़ा भारी, घोर अन्याय है, बड़ा अत्याचार है प्राणियों के साथ में, ऐसा करते हैं, केवल भोग इच्छा, इसके सिवाय कुछ तत्व नहीं है। लोग कहते हैं अन्न कहाँ खाएंगे, कैसी बात करते हैं, वृक्ष जहाँ ज्यादा होते हैं वर्षा अधिक होती है, मनुष्य वहाँ अन्न पैदा नहीं होगा, अन्न इतना ही और पुरुष जन्म जाए तो भी आदमी ज्यादा आ जाएगा तो पंथी कम आएगा, कैसी अकल आई पता नहीं, मनुष्य ज्यादा होंगे तो खेती ज्यादा करेंगे, एक घर में कितनी है, 500-700 बीघा जमीन है, इधर का दो ही है, एक घर का 600 बीघा जमीन है, एक लड़का बम्बई में रहता है, एक वहाँ रहता है, माँ बाप बूढ़े हो गए, अब सेवा करेगा, जमीन संभाले, गांव में वो दाना कह रहा था, माँ बाप है जगह पानी पाने वाला आदमी नहीं है, दो छोरा थे मर गए, अब बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, अब पानी कौन पिलाओ, ये दशा हो रही है, ये ऑपरेशन से गर्भ गिराने से ऐसी लोगों की दशा हो रही है, मैंने इस बार ख्याल ही नहीं है, कितना लोगों में चारों से, हम दक्षिण में गए थे, वहाँ एक छोरा था, कह रहे हमें दो छोरे थे, एक पागल कुत्ता खा गया, बड़ा तो मर गया, अभी उसको आशीर्वाद दो, जीता रहे, हम आशीर्वाद दे, घर में तुम्हारे खान है बच्चों की, वो तो कर दी बंद, अब कहती आशीर्वाद दो, तुम्हें दुख पड़ना ही चाहिए, तुम्हारा लखन ऐसा ही है, क्या करें, मानते ही नहीं, धर्म की बात मानते ही, मैं इस बात को कहता हूँ तो मेरे कहते स्वामी जी ये बात क्यों कहते हो, ये बार बार क्यों कहते हो, अब क्यों कहते, मेरे दुख होता है, कहता हूँ मैं तो अपनी भाप निकाल के हूँ, माने कर मान तो है नहीं। वो आपकी बात है सुजानगढ़ की, मैं कहा था कि महाराज कोई मानेगा नहीं आपकी, सुजानगढ़ नहीं सरदार शेर की बात, सरदार शेर की बात है कि कोई मानेगा ही नहीं आपका, कहना क्यों कहते हो बार बार ऐसा। फिर मैं तो बिगड़ गया इसी तरह से, जोर से कहा फिर बताया मेरे दुख होता है, मैं अपने दुख निकालता हूँ, तो मानो मत मानो हम क्या करें, हम तो बात कहेंगे सच्ची। बहुत जोर से कहा तुम तो, पर ये जो अभी हिंदुओं को तो नीचा बताया है, मुसलमानों को बढ़ाया है, ये दशा क्या होगी, ये मुसलमान कांग्रेस चुन चुन करके एक एक करके मारेंगे मुसलमान खुद, क्योंकि इसमें अहित होगा, जो उद्दंडता करेंगे वो अहित होगा। जिस लड़के को उद्दंडता के लिए खुला कर दिया जाए तो लड़का बिगड़ेगा, अंत में क्या दशा होगी, माँ बाप को मारेगा वो, ऐसी दशा होगी तुम्हारी, अभी तो पता नहीं लगता है, वोट मिलता है, वोट तो मिलता है, फिर दशा क्या होगी, कैसे है वो आदमी, किस तरह से दशा होगी, सोचते नहीं, मानते नहीं है, कहीं मानते भी है मेरा कहना, करते भी है, पर तो मेरा प्रचार कितना आ गए, जो हिंदुस्तान है जिसमें आटे में लून जीतते हैं, मैं तो प्रचार नहीं है, मेरे को कितना आदमी जानते हैं, बहुत कम जानते हैं, और मैं कहीं मानते भी है नहीं भी मानते हैं, सब तरह की सृष्टि है, बसंधर में लगते भी है नहीं लगते भी, दुष्टता भी करते हैं सज्जनता भी करते हैं, सब तरह के हैं, तो कहना मानना चाहिए। एक गौतम ऋषि थे, तो ये जो गौतम आते हैं वह भी दूसरे गौतम ऋषि थे, उनके सरकारी लड़का था, वो भी पतिव्रता थी, तो उसके कुछ चूक हो गई, गड़बड़ी हो गई उनसे, गड़बड़ी हो तो कसूर हो गया, कसूर होने पर गौतम ने कह दिया अपने लड़के को, चिरकारी लड़का था, कि तेरी मार को मार दे, तो वो यूं कह करके जंगल में चले गए, कहीं फूल लाने वो क्या काम में चले गए, तो वो तलवार लेकर निकाल के खड़ा हो गया। अब विचार करता है कि पिता की आज्ञा पालन करनी चाहिए, पर माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, पिता से 100 गुना अधिक माँ का दर्जा, माँ को कैसे मारा जाए, मेरे जन्म देने वाली मेरी पूजनीय माँ है, और पिताजी ने कह दिया मार दो, तो तलवार ले खड़ा है। उसने ब्राह्मण ने समझा कि भाई मारने की बात नहीं है, स्त्री के लिए मारने की तो निषेध आता है, ज्यादा से ज्यादा करो, उसी से बोलो मत, रसोई मत उसे जीमो, ऐसा कर दो, त्याग कर दो, ये दंड है, त्याग करना बड़ा बड़ा दंड है, मारने की बात तो नहीं है, जो पीछे आयो तो वही तलवार मारना मत, मारो मत, आगे क्या बोले मारो मत, निकाल दो इनको। तो ये वास्तव में पिता की आज्ञा पाल में तत्काल वो, मैं माँ अगर क्या करे, जन्म लेने वही पूजनीय माँ है मेरी, तो मारा नहीं करके मारो मत हो, तो ऐसे सोना चाहिए। परशुराम जी को कहा, परशुराम रेणु का थी माता, तो जल भरने को गई, तो रोजिना जल भर स्नान कर, जल भर कर और कपड़े में पोटली पोटली बांध करके पानी ले आती थी, ऐसी पतिव्रता थी वो, तो वहाँ गई तो क्या हुआ, कोई गंधर्व आए थे स्नान करने के लिए, तो गंधर्वों के बाल पड़े थे 2-4, तो सोने की तार की तरह चमकते थे तार, तो वो देखा अभी माथे के तार भी ऐसे हैं, तो उनका स्वरूप कैसा होगा, इसी मन में आ गई, अब पानी नहीं बंधा, पानी पोड़ी पड़ी, पानी निकल गया सभी, पीछे आई जब जी ने कहा क्या बात है, पानी नहीं लाएगी, पर ऐसी ही बात हुई, तो परशुराम जी को बेटा हो गया मार दे, मार दू, नहीं मारा, परशुराम ने कहा कि तेरी माँ को बेटा को सब मार दे, पट कतल कर दिया, खुश हो गए, बोल क्या, कहते इनको सबको जिला दो, और इनको मालूम नहीं होगा परशुराम मारा है, ये तो मालूम नहीं होना चाहिए, जिला दो सबको, जो पिता की ऐसी शक्ति हो तो पालन करो, या ऐसी शक्ति नहीं हो तो पालन मत करो, अर्थ ये होता है। तो सब तरह की बातें आती है, बला बल का विचार करना है, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करना है, देश काल वस्तु व्यक्ति कैसी है इनका विचार कर काम करना है, धर्म का पालन करना है, पर ऐसे धर्म का शुभ विचार पूर्ण करना चाहिए, ऐसे मौके में विचार की आवश्यकता है, ना स्त्री का त्याग करे ना पति का त्याग करे, सब मिलकर के रहे, जहाँ तक बने अपने घर में ठीक रहना चाहिए। आजकल का जमाना बड़ा भयंकर है, इस वास्ते एक बात रह करके नहीं है, खूब विचार कर करो, ऐसा करना चाहिए, पति की सेवा खूब करे, जैसे कार्यस्थल लड़के ने लखनऊ में किया था, तो वो अपने वश में हो जाएगा, उसको पति को वश में नहीं करना है, परंतु ठीक तरह से मर्यादा पर लाना है। तो पत्नी का स्त्री है वो, नृसिंह देव ने क्या कहा, वो पत्नी पत्नी नहीं जो पति को भर में भगवान में न लगावे, पति नशा वो पति नहीं है जो स्त्री को भगवान में न लगावे, वो माँ बाप नहीं जो बेटे को भगवान में न लगावे, और वो बेटा नहीं जो माँ बाप को भजन में न लगावे। ये बताए गुरु नशा, गुरु भी वो गुरु नहीं जो भगवान में न लगावे। हमारा संबंध केवल भगवान की तरफ ले जाने का है, माँ बाप का काम भी भगवान में ले जाना, बेटे का काम भी माँ बाप को भगवान में लगाना, स्त्री का काम भी पति को भगवान में लगाना, और पत्नी का काम भी पति को, और पति का काम पत्नी को भगवान में लगाना। अपने जो संबंधी है उनको ठीक तरह से परमात्मा में लगाना चाहिए। ऐसे ही मालिक का नौकर का भी ऐसा बात है, नौकर को चाहिए मालिक का भला चाहे, मालिक को चाहे नौकर का भला चाहे, और ये दुरुपयोग करते हैं तो उसका नतीजा बड़ा खराब होता है। अच्छा है कोई संत महात्मा हो और उसकी बात न माने, उसका कहना न माने, और तो ठीक भजन में न लगे तो उसको अच्छा महात्मा नहीं मिलेगा। अच्छा नौकर मिला है और मालिक उनका तिरस्कार करे अपमान करे तो उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। अच्छा मालिक मिला है और नौकर उसकी आज्ञा नहीं पालन करे तो अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे गुरु है संत महात्मा ने कहना नहीं माने तो ऐसे संत नहीं मिलेंगे। मानव शरीर है उसका दुरुपयोग करे तो पीछे मानव शरीर नहीं मिलेगा। जो आपको मिला है उसका ठीक दुरुपयोग करो, उसको अपने को भगवान में लगाओ तब अगर ठीक होगा। अन्न का दुरुपयोग करेगा तो अन्न नहीं मिलेगा। जल का दुरुपयोग करते हैं कुल छोड़ दी कड़ियों हाथ धोए कुल्ला करेगा कड़िया ही नष्ट चल हो रही है। ऐसे पानी का नाश करे उनको प्यासा मरना पड़ेगा। इसमें दूसरे जन्म में ऐसा पता नहीं, पर दुरुपयोग करने वालों को चीज नहीं मिलेगी, ये कायदा है। इस वास्ते किसी का भी दुरुपयोग मत करो। जो धन मिला है दुरुपयोग करो तो धन नहीं मिलेगा, गाड़ी पद मिला है दुरुपयोग करो तो फिर पद नहीं मिलेगा। वहाँ गोरख पास में बस्ती जिला है, उस बस्ती जिला मैंने वहां पर देखा है एक बहुत बड़े जज थे, वो बड़ा बूढ़े हो गए, अब इतना बेटे पते नहीं मानते। वहाँ केला जी मखनलाल जी के वहाँ ठहरा था मैं, वहाँ आते हैं तो महाराज क्या करें, रोटी तो हम खिला दें पर बैठे तो बातें छेड़ देते हैं, जो निकम समय कहाँ से लावे। स्वभाव बिगड़ा हुआ, घर वाले नहीं मानते, बाहर के नहीं मानते, और जज था पहले, ये नशा हुई है। तो स्वभाव बिगड़ने पर कोई अपना नहीं है, और स्वभाव सुधरा तो दुनिया अपनी हो जाएगी, जहाँ जाओ अपने हो जाएंगे। तो स्वभाव को शुद्ध कराओ, निर्मल बनाओ, हरे के हित की बात सोचो तो आपका स्वभाव निर्मल हो जाएगा। इस वास्ते अपना अपना कर्तव्य पालन करो उत्साह से। ऐसे नौकर की बात है, ऐसे ही राजा की प्रजा है, जो कहना माने मन प्रजा उदंड हो तो बेन था राजा, उसको ऋषि ने श्राप देकर नष्ट कर दिया। पाप महान पापात्मा था तो पापी का नाश कर दिया, ये तो राजा की आज्ञा माननी चाहिए। अब माने तो कोई लखन हो तो लखन ही नहीं क्या करे। ऐसे सबको साथ में रहना है, प्यार से स्नेह से एक एक का पालन करना है, एक एक उन्नति करना है। परस्परम भावयंत श्रेय परम भाव्य गीता गति देवान भावयता ने तेदावा भावयंत वा। एक एक की पूजा करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ये हमारा सब था वर्ण आश्रम वर्ण की मर्यादा यही थी कि ब्राह्मण लोग शिक्षा देवे, क्षत्रिय लोग रक्षा करे, वैश्य लोग कमावे और सबका भरण पोषण करे, शूद्र सेवा करे, यार ये प्रवेश जो सबका पालन पोषण करे। इस तरह से आपस में मर्यादा थी, एक एक का संबंध था, किसी को दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो, सबको सुख हो, सबको आराम हो, सब भगवान की प्राप्ति करे, ऐसे प्रेम से रहते थे। ऐसे आप लोग ही घरों में रहो और एक एक की सेवा करो, एक एक को सुख पहुँचाओ, जिससे परम कल्याण हो जाए। यही शिष्य गुरु की बात है। गुरु होता है को वा गुरु हितोपदेश, जो हित का उपदेश दे, शिष्य का कल्याण करे, वो गुरु गुरु होता है। शिष्य को जो गुरु भक्त है, वह शिष्य को जो गुरु की भक्ति करे। आज गुरु बनते हैं, पेट पूजा कर दे, ले फिर जाओ कुछ रहे, ऐसे ऐसे गुरु आज वाले है। चेला बनाए हुए महाराज अपने शुद्ध आश्रम में लेने वाले साधु चेला बनाए। एक दिन की बात है, मेरे लिए भिक्षा लाए तो महाराज के शिष्य थे एक संतों के, उन्होंने पूछा तो मैंने पूछा आप मैं खाते हो क्या हो, कि मनुष्य तो खाते हैं हम, पर आपकी दाल रोटी में तो मिर्ची भी नहीं ला रही है, ऐसा बनाया है। हम तो नहीं गाते में लेके नहीं, शिष्य गुरु है उन्हें साधु शिष्य ऐसी दशा देगी मांस खाते है। ये भी नहीं सुना सकते मांस तो सुनो भिक्षा है हमारे लिए, हमने पूछ लिया बहन पड़ा तो मांस तो हम खाते है, बर्तन तो वही है साधु वही है, रावण सागर सा बनाया दाल बनाया मिर्ची भी नहीं डाली ऐसा है वो अच्छी बात है, हम तो नहीं खाएंगे भाई, ये दशा हो रही है। अब चेला बनाने धन के लिए वो दे दे चेला बन के सारा कुछ भी करो, यार चेला का समुदाय है मदिरा पीते हैं या उनको वेशभूषा लेते हैं उनको मानते हैं गुरु, क्यों गुरु वेशभूषा आती है इस बात कैसे छोड़ दे, ये दशा हो रही है गुरुओं की चेलों की सब चले ये दशा हो रही है। तो अपने अपना काम ठीक करो भाई, बहनों माताओं को अपने धर्म का पालन करो, धर्म भगवान भगवान है वो रक्षा करते हैं, आप ठीक तरह से रहो भगवान रक्षा करेंगे आपका धर्म निभाएंगे। जहां तक बने दूसरों की सेवा करो सुख पहुंचाओ, संबंध है वो संबंध सेवा करने के लिए है, स्त्रियों की सेवा करें इस वास्ते है, पति को भी सेवा करनी चाहिए, स्त्रियों के ऊपर पिता करते हो ज्यादा शासन करते हो ज्यादा बात नहीं है, तो मेरी स्त्री है, अरे स्त्री है किसी की माँ भी है किसी की बहन भी है किसी की बेटी भी है किसी की चाची भी है किसी की ताई भी है किसी की नानी भी है किसी की मम्मी भी है, हमारी स्त्री है तुम्हारी एक संबंध तुम्हारा है, तो अनेक संबंधों ने होने से क्या तात्पर्य क्या हुआ कि पति है वो अपने नाते स्त्री का कैसे पालन करे ऐसे पालन करे, माँ है तो बेटा का कैसे पालन करे ऐसे पालन करे, और बेटा का धर्म है कि माँ का कैसे आदर करना चाहिए, कन्या अपनी है तो पिता को चाहिए अपनी कन्या है सुख पावे सब तरह से आराम से रहे ऐसा करना चाहिए, ये सब संबंध दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, तकलीफ अपने उठाओ कठिनता अपने बोलो उनको आराम पहुंचाओ, ये अगर समझा तो कितनी बात बढ़िया है। गृहस्थ में कैसे एक पुस्तक भी लिखाया है या मिलती होगा आप ले देखो उसको गृहस्थ रहने की, मैंने मेरे को बहुत आदर किया लोगों, थोड़े दिनों में लाखों छप गई बार बार भी, तो ऐसे अच्छा बर्ताव करो आपका घर सुधर जाए सबका सभी आराम से रहोगे, थोड़ा दिन रहना है उद्दंडता क्यों करो गड़बड़ी क्यों करो, कितना दिन रहना है यहाँ, यहाँ तो थोड़ा दिन रहना है गाड़ी जाना है, तो अच्छा काम करके जाओ जो आगे सुख पाओगे, नहीं तो आगे बड़ी तकलीफ होगी, दुराचार का फल तो मिलेगा, दुर्योधन ने बहुत प्रेफर किया महाराज न्याय किया, परंतु अंत में टांगे तो टूट गई, रात्रि में अकेला पड़ा है साड़िया आते है याहू याहू करता है धूल भरगी मुंडे में, ऐसी दशा हुई दुर्योधन की उस दशा में, दुर्योधन ऐसी होगी दशा, भीमसेन ने लात मारी उसके माथे के ऊपर, भगवान कहते क्या करता है इस पर मुकुट रहा है राजा आए इतना तिरस्कार मत करो, ऐसे ही किया उसने, तो ये अपने करने का फल इस जन्म मिलता है नहीं तो अगाड़ी मिलेगा, मिलेगा जरूर अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम नाशुभम ना भोक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैः रवि, बिना भोगे परम नहीं छोड़ता, इस वास्ते आप सावधान होकर कर्म को किए कर्म निशंक मानी वाजा कसूर नहीं आएगी थे हक पूछे ऐसा हजूर भाई लेखा दिया नहीं जाएगा जी, आज जो ऐसे हुए हो अपने अपने काम में ठीक तरह करो, पति को चाहिए अपना ध्यान धर्म पालन करे, स्त्री को चाहिए अपना धर्म पालन करे ठीक तरह से, कितनी विलक्षण बात पड़ी मैं ब्राह्मण की कदम पुरानी कथा, स्त्री नहीं थी उदंडता की उसने देखा तो पालन किया, और अपनी स्त्री को कहते ये बड़ी है तेरे तू छोटी है, इस बात की शास्त्र सेवा करे जो सेवा कर, ऐसी ऐसी कथा मैंने कई सुनी है कभी पढ़ी है शास्त्रवादी है, तो मुख्य क्या है कि मुख्य अपने धर्म का पालन करना अपना कर्तव्य पालन करना दूसरे की तरफ न देखना, आज क्या है औरों की तरफ देखते हैं वो क्या करता है वो क्या करता है, तो दोनों का पतन होगा, साधु तो देखे गृहस्थी क्या करते हैं गृहस्थी के बाबा जी क्या करते हैं उनको धर्म सिखाते हैं, स्त्रियों तो पति को सिखाओ पति स्त्री को सिखाओ, अब सीखे कौन मेरे काम पड़ा है, मैंने कहा जोधपुर की बात है मैंने कहने लगा भैया मारे ही ज्ञान उफना है थारे ही उफना है, अब लेवे कौन बता वो तो समझो धन समझा दू, तुम समझे स्वामी जी समझा दू, अब समझे कौन? दोनों भरोड़ा उफने पानी का, तो अब मारे जुड़े जो अनर्थारे जुड़े हो, अब ले कौन? ऐसी बात होती है, मानती नहीं, वो मन मना समझे, मैं मन मना समझू, आदेश हो रही आज तो अपना काम ठीक करे, करो धर्म का पालन करो, कर्तव्य अपना होता है, अधिकार दूसरे का होता है, कर्ता अपना अधिकार अपना जमाएंगे, आज अधिकार जमाते हैं, वोट लेने के लिए राजा का काम, वोट मिलने के बाद जयराम जी काम सजा दुख भेजा बैरी हो गया वैद, ये दशा हो रही है, एक हजार कर गया तुम्हारा ऐसा कूड़ा कचरा पड़ा गांव में, कोई मैत्र नहीं है, उसने कहा मैत्र तो 5 वर्षों के बाद आता है, पहले आता ही नहीं मत अब थे आया हूं मैं तो साफ करो पर ही नहीं करते मारा दूर देने से बचा यार काम में कुछ नहीं, ये सब जगह कजू में ऐसा हो रहा है, घरों में ऐसा हो रहा है, समाज में ऐसा हो रहा है, ऐसे समय में सेवा करने की बड़ी आवश्यकता है, जैसे भूखे को अन्न देने का माध्यम है, प्यासे को जल बनाने का माध्यम है, ऐसे भारत के लिए देश के लिए सेवा करने वालों की बड़ी आवश्यकता है, सेवा करने वालों का काल पड़ा हुआ, सेवा लड़ने वाले तो बड़े बड़े बन गए पर सेवा करने वालों का काल पड़ गया, इसमें सेवा करो तो बड़ा भारी पुण्य है, प्यासे को जल पिलाना, भूखे को अन्न देना, इस तरह से याद अच्छा काम करके दूसरों की सेवा करने वालों की बड़ी भारी मांग हो रही है, बड़ी भूख लगी हुई है, इस वास्ते अपने अपने करते हुए पालन करो, माँ बाप की सेवा करो, पति की सेवा करो, पति को चाहे कि पत्नी का पालन करो, पत्नी अपने माँ बाप भाई भतीजा कुटुम्बी सबको छोड़कर केवल तुम्हारे पीछे आई है और तुम्हारे किसी से कोई संबंध नहीं, कोई शायद पहचान नहीं, तो तुम्हारा ये कर्तव्य है कि कितना ही कष्ट पावे दुख उठावे पर पत्नी को तकलीफ न हो, यार उसको ये बात है कि समुद्र तर के आ गई, अब किनारा के डूबू क्या, कितना त्याग किया है, हमें तो त्याग ही करना है, तो स्त्रियों का बड़ा भारी त्याग है, पुरुषों का अन्याय जो उनको दुख देते हैं कष्ट देते हैं, किस तरह से कष्ट पाए लोग स्वाभाविक हमारे रेल में चलते उस बारे, और स्त्री बड़ी होते भैया उधर नहीं भैया स्त्री बच्चे बैठे इधर जाओ तकलीफ मत दो, बिना पहचान पर ऐसी बात होती है सज्जना में स्वाभाविक, स्त्रियां हैं बच्चे हैं भाई इनको तकलीफ ना हो, अपने भीड़ हो कोई बात इधर आ जाओ उधर स्वाभाविक, उन्हें स्त्री जाति को तिरस्कार करना दुख देना बड़ा भाई पाप अन्याय है, जहाँ दशरथ जी महाराज श्री शांत हुआ है वहाँ पर ये बातें कही है, भरत जी आए हैं उसमें कहा है कि स्त्री बालक का पद करे पाप लगे, वो पाप लगे मेरी सम्मति हो तो, क्या बात बताइए, धर्म का वर्णन किया है, अपनी मर्यादा छोड़ने कितना पाप है, स्त्री बाल चलाना पुत्र के से, भीष्म जी महाराज थे तो उनके युधिष्ठिर ने कहा महाराज आप कैसे मरोगे कि फिर बताऊंगा, तो 9वें दिन रात्रि में भीष्म जी के पास गए हैं, पूछा बताया है कि मेरे सामने वो आज अंबिका वो लड़की जो पहले जन्मी थी शिखंडी बना हुआ था, वो ये जन्म था शिखंडी, तो शिखंडी मेरे सामने आ जाए क्योंकि शिखंडी पहले जन्म में काशी राजी कन्या था, फिर शिव जी की उपासना करके वह प्राण दे दिया तो वो फिर शिखंडी पुत्र हो गया, वो विराट राजा का तो पुत्र बन गया है, तो वो मेरे सामने आवे तो वो पहले समय स्त्री जिस समय में जन्मा तो कन्या जन्मी थी, महाराज विशित ने राजा थे विराट नगर के तपस्या करी, भगवान शंकर प्रकट हुए कि बोलो क्या चाहते हो, कि हमारा मेरे संतान हो जाए, कि तुम्हारी लड़की हो जाएगी, कि महाराज मैं तो लड़का चाहता था तो तुम्हें संतान का संतान लड़की भी लड़का भी होता है, कि मैं पुत्र चाहता हूँ कि वो पुत्र बन जाएगा पीछे जाए जाओ, तो जन्म जब सब देखे पुत्र हुआ पुत्र ऐसी प्रसिद्धि कर दी, प्रसाद पहना दी, प्रसाद पढ़ाया लिखाया सब में पुत्र है हमारे पुत्र है, सिद्ध कर दिया प्रसिद्ध हो गया, फिर बड़ा हो गया तो ब्याह किया दशारण देश के राजा से, कृष्णवर्मा क्या नाम था, वहां के राजा की कन्या के साथ ब्याह कर दिया, कन्या जब आई अपने ससुराल तो देखा कि वही लड़की, उस जाकर माँ से कह देगा माँ मेरे छोरी के साथ ब्याह कर दिया, उसने कहा ये क्या किया आपने छोरी से ब्याह किया, तो उस राजा क्रोध आ गया, वो उसने चढ़ाई कर दी कि मारेंगे तुम्हारे को, हमारी लड़की को डुबो दिया। वो द्रुपद बड़ा बड़ा घबरा गया, अब क्या करें, अब मौत आई। तो वो जो लड़की थी वो भागी, अपना देश बदल करके फौज में भाग गई। उसने तो वो भागती चले जाए थे तो स्थूणाकर नाम का एक गंधर्व था, यक्ष था। तो यक्ष जाता थे क्यों भागती, क्या बात है, कैसी बात है, मेरा ब्याह कर दिया छोरी के साथ में। अब वो कहते ये छोरी दोनों छोरी, तो तुम घबरा मत, मैं तेरा पुरुष तो देता हूँ, तेरी स्त्री बना मैं ले लेता हूँ, तेरे पुरुष बना देता हूँ, तुम चला जा। उसने पुरुष दे दिया, उसने अपने वो यक्ष ने स्त्री बना ले लिया। वो फिर भीतर गया, जाकर कहा पिताजी मैं तो पुरुष हूँ। तो राजा का चढ़ाई चढ़ाई उन्होंने कहा आप कैसे चढ़ाई कैसे कर दी, क्या तुम मेरी कन्या को इससे करता है। तो महाराज आप सोचो, आपके आपकी कन्या का कन्या की चिंता है, क्या मेरे कन्या की चिंता मेरे को नहीं होगी, मैं क्यों ब्याह करूंगा, जितना आपके नुकसान उतना मेरे नुकसान, मेरी क्या बड़ी बात है। तो क्यों किया ऐसे, मेरा लड़का है, लड़की नहीं है, मेरा लड़का है, क्या जाओ बुलाओ सब पूछो परीक्षा करो देखो मेरा लड़का है। फिर कहते तो वो तो लड़का है, छोरी कहते हैं इतना काम किया, छोरी वो लड़की थी, कैसी लड़की थी वो, तो फिर आया तो वो शिखंडी था। तो अर्जुन भगवान भीष्म जी ने कहा पहले जन्म की लड़की इस जन्म लड़की, अब लड़का बना है तो उसके सामने मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, तो वो सामने आ जाए तो मुझे बाणों से मरूंगा नहीं, मच्छर काटने से आदमी मरता थोड़ा ही है, तो उसमें इतनी ताकत है नहीं, बाण चलावे अर्जुन पर सामने के शिखंडी को क्या समय दे दूंगा, ये होता उपाय बताया। तो बड़े आदमी कितना ख्याल रखते है, पहले जन्म की कन्या इस जन्म की कन्या, वो पुरुष बना तो उस पुरुष पर भी हाथ नहीं चलाते, तो स्त्री पर हाथ चलाते बड़ा भारी पाप है, स्त्री का त्याग कर सकते हो, मारपीट कभी नहीं करनी चाहिए, स्त्री को मारपीट करना बड़ा भारी पाप है, छोटे बच्चों को तो पढ़ाने के लिए तारने को बात नहीं है, पर स्त्री को मारपीट करना बहुत पाप है। नारायण नारायण नारायण।